επιστροφή. Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, τα μικροαστικά στρώματα αποτέλεσαν ιστορικά την κοινωνική βάση του φασισμού. Λοιπόν, η μικροαστή η τρίτη τάξη, ανάμεσα στις κύριες τάξεις στον καπιταλισμό που είναι η αστική τάξη και η προλετάρη, είναι τα στρώματα εκείνα που έχουν κάποια μέσα παραγωγής και δεν είναι αναγκασμένοι να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη για να ζήσουν όπως οι εργαζόμενοι. Οι Μάρξ και Έγγελς τόνισαν στο κομμουνιστικό μανιφέστο ότι όσο προχωρά η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, οι μικροαστοί θα τείνουν να τσακίζονται κάτω από το βάρος του ανταγωνισμού με τα μεγάλα μονοπόλια και να σπρώχνονται διαρκώς στις γραμμές του προλεταριάτου. Ακόμα χειρότερα, σε περιόδους ειδικά κρίσης όπου η ανεργία αυξάνεται, οι μικροαστοί σπρώχνονται όλο και πιο πολύ προς την εξαθλίωση, προς τις γραμμές του λούμπεν προλεταριάτου και των εξαθλειωμένων ανέργων. Οι μικροαστοί τσακίζονται από το μεγάλο κεφάλαιο. Όμως, λόγω της θέσης τους στην παραγωγή, δεν αποτελούν μια ανεξάρτητη επαναστατική τάξη όπως το προλεταριάτο. Πολεμούν την αστική τάξη για να διατηρήσουν τη μικρή τους ιδιοκτησία και όπως χαρακτηριστικά λέει στο μανιφέστο ο Μάρξ και ο Έγγελς, είναι μια συντηρητική λοιπόν τάξη για αυτόν τον λόγο. Πολύ περισσότερο είναι μια τάξη αντιδραστική στο βαθμό που θέλουν να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας πίσω σε μια περίοδο ελεύθερο ανταγωνισμό ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις, κάτι βέβαια που δεν μπορεί να συμβεί. Η τάση για μείωση των μικροαστών, για τη μείωση των αριθμών τους, επιβεβαιώθηκε από την ίδια την ιστορική εξέλιξη και σήμερα παντού το προλεταριάτο αποτελεί τη μαζική πλειοψηφία σε αντίθεση με την περίοδο του 30, όπου είχαμε τα φασιστικά κινήματα, όπου οι μικροαστοί αποτελούσαν πλειοψηφία ακόμα και σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία κτλ. Η εργατική τάξη είναι η τάξη, όπως είπαμε, εκείνη η οποία δεν έχει να πουλήσει τίποτα εκτός από την εργατική της δύναμη. Και αυτή η τάξη πλέον είναι μαζική πλειοψηφία στην κοινωνία. Λοιπόν, η τάση για μείωση και τσάκισμα των μικροαστών δεν έχει όμως οδηγήσει στην εξαφάνισή τους. Λοιπόν, η ανθεκτικότητα της μεσαίας τάξης στην προηγούμενη περίοδο δικαιολογείται εν μέρη από τη συνειδητή προσπάθεια του μεγάλου κεφαλαίου να συντηρήσει αυτή την τάξη σαν ένα σταθεροποιητικό παράγοντα του καπιταλισμού επιδοτώντας. Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε βλέπουμε επίσης μια μικρή τάση αύξησης των μικροαστικών στρωμάτων. Αυτό δεν αναιρεί το Μάρξ καμία περίπτωση. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι εξαθλειωμένοι άνεργοι των πόλεων αναγκάζονται να γυρίσουν στα χωριά, στην αγροτική παραγωγή, για να ζήσουν, όπως έγραφε ο Τρότσκι, μια μισοπεθαμένη ζωή στην Ήπεθρο, αντί να πεθάνουν από την πείνα στην πόλη. Λοιπόν, βλέπουμε μια παρόμοια τάση στην Ελλάδα που έχει ξεκινήσει από το 2011. Παρά την ανθεκτικότητα όμως στην εξαφάνισή της, η μικροαστική τάξη έχει μειωθεί, όπως είπαμε, δραστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο οι αντικειμενικοί όροι για την ύπαρξη ενός μαζικού φασιστικού κινήματος σήμερα δεν υπάρχει με τον τρόπο που υπήρξε, ας πούμε, τη δεκαετία του 30. Παρά τη μείωση των αριθμών τους όμως, το κέρδισμα της μεγάλης μάζας των μικροαστών στην υπόθεση της προλεταριακής επανάστασης είναι καθοριστική σε τελική ανάλυση για την νίκη της. Για να κερδίσουμε αυτά τα στρώματα, πρέπει να κατανοήσουμε όμως τη φύση των μεσαίων τάξεων. Εκείνο που χαρακτηρίζει τους μικροαστούς είναι η μεγάλη τους ετερογένεια. Τα ανώτερα στρώματα συνδέονται άμεσα με την αστική τάξη, ενώ τα κατώτερα στρώματα διαλύονται μέσα στο και φτάνουν μέσα στο προλεταριάτο ή ακόμα ξεπέφτουν κιόλας στις γραμμές του λούμπεν προλεταριάτου. Οι μικροαστοί από τη θέση τους στην παραγωγή δεν μπορούν να έχουν μια ανεξάρτητη πολιτική όπως εξήγησε ο Τρότσκι. Ταλαντεύονται πάντα ανάμεσα στην αστική τάξη και στο προλεταριάτο. Τα ανώτερα στρώματά της τραβάνε διαρκώς αυτή την τάξη προς τα δεξιά, προς την αστική τάξη, ενώ τα κατώτερα στρώματα κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν απότομα να στραφούν στα αριστερά. Λοιπόν, η κρίση φέρνει σε άμεση σύγκρουση τα διάφορα στρώματα των μικροαστών. Ο φτωχός αγρότης, ο μικρομαγαζάτορας, που τσακίζεται από την κρίση, καταλαβαίνει όλο και πιο πολύ ότι το χωρίζει μια πραγματική άβυσσος από τους μεγαλοδικηγόρους, τους πολιτικούς καριερίστες, τους δημάρχους κτλ. Ο φτωχός μικροαστός αρχίζει να αναπτύσσει ένα μίσος για όλα αυτά τα στρώματα και όλους αυτούς τους ηγέτες που παλιότερα τους θαύμαζε. Αυτό ακριβώς το μίσος ήταν που εκμεταλλεύτηκε ιστορικά ο φασισμός, ο οποίος αναθεμάτιζε την αστική δημοκρατία, κουνούσε τις γροθιές του απέναντι στους μεγαλοτραπεζίτες και τους μεγαλοβιομήχανους. Οι φασίστες φαινομενικά φαίνονταν ότι συγκρούονταν με το μεγάλο κεφάλαιο και αυτό εντυπωσίαζε πάντα το μικροαστό, ο οποίος έχει απελπιστεί. Το πέρασμα όμως των μικροαστών στο στρατόπεδο του φασισμού και στην αντίδραση δεν είναι κάτι το αναπόφευκτο. Αυτό που είναι αναπόφευκτο είναι το αυξανόμενο μίσος απέναντι στην αστική δημοκρατία, η οποία δεν μπορεί να παράσει τα μικροαστικά στρώματα κανένα μέλλον. Σε αυτό το μίσος οφείλεται η κατάρρευση τελική ανάλυση όλων των δημοκρατικών κεντρών κομμάτων, των κεντροαριστερών, που είδαμε τη δεκαετία του 30, και είναι μια διαδικασία που στη τελική ανάλυση βλέπουμε να πραγματοποιείται και σήμερα, με την κατάρρευση όλων των κομμάτων του κέντρου προς χάρη των άκρων. Οι μικροαστοί θα στραφούν στην αντίδραση μόνο όμως αν η εργατική τάξη δεν καταφέρει να δείξει το δρόμο προς τη σοσιαλιστική επανάσταση. Οι ρεφορμιστές πάντα έλεγαν ότι οι μικροαστοί από τη φύση τους φοβούνται τα άκρα, φοβούνται την επανάσταση και τον σοσιαλισμό, και γι' αυτό δεν πρέπει να τους μιλάμε αυτή τη γλώσσα. Αυτό είναι ψέματα, δεν ισχύει. Βεβαίως ο μικροιδιοκτήτης είναι υπέρ της τάξης όταν οι δουλειές τους πάνε καλά. Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπει με καλό μάτι τους αγώνες της εργατικής τάξης. Όταν όμως οι δουλειές του πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν βλέπει κανένα μέλλον, τότε πολύ εύκολα μανιάζει και καταφεύγει στα πιο ακραία μέτρα. Δεν θα μπορούσε αλλιώς να στηρίξει τα βοναπαρτιστικά και φασιστικά καθεστώτα στην Γαλλία, στην Γερμανία συγγνώμη, και στην Ιταλία. Ο μικροαστός στρέφεται τελικά στο φασισμό γιατί βλέπει σε αυτόν μια μαχητική δύναμη που φαινομενικά στρέφεται ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ψέμα όμως ότι ο μικροαστός δεν στρέφεται στα εργατικά κόμματα γιατί τάχα φοβάται τα άκρα. Το αντίθετο συμβαίνει. Η μεγάλη μάζα των μικροαστών βλέπει στα εργατικά κόμματα ρουτινιασμένους εκλογικούς μηχανισμούς και έχει μια μαχητική δύναμη που είναι αποφασισμένη να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει το προλεταριάτο τα μικροαστικά στρώματα με το μέρος τους είναι να παρουσιαστεί μπροστά του σαν μια δύναμη η οποία είναι αποφασισμένη να πάρει την εξουσία στα χέρια της και να παρουσιαστεί με το δικό του πρόγραμμα και όχι ένα πρόγραμμα νοθευμένο. Και αυτό γιατί απλούστατα κανένα πολιτικό πρόγραμμα εκτός του σοσιαλιστικού δεν μπορεί να δώσει στα μικροαστικά στρώματα ελπίδα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση στα πλαίσια του καπιταλισμού. Το προλεταριάτο, σπυρωμένο γύρω από το επαναστατικό του κόμμα, κάνει μια έντιμη πρόταση στα μικροαστικά στρώματα λέγοντάς τους ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου, παλεύω για την εξουσία, βία θα ασκήσω μόνο απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και στους μεγαλοκαπιταλιστές, με εσάς θέλω να έρθω σε μια συνεννόηση για να τους προτείνει ένα πρόγραμμα που θα εξασφαλίσει την επιβίωσή τους. Λοιπόν, σε τελική ανάλυση το προλεταριάτο δεν χρειάζεται να παλωτριώσει με τη βία τη μικρή ιδιοκτησία, αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά στο σοσιαλισμό με οικονομικούς όρους. Η κύρια τάση που βλέπουμε σήμερα όμως, πρέπει να ξέρουμε σύντροφοι, είναι ότι δεν έχουμε μια δεξιά στροφή των μικροαστών. Ίσα-ίσα, η κύρια τάση στην κοινωνία και στα μικροαστικά στρώματα ίδια είναι προς τα αριστερά. Το είδαμε στη συμμετοχή τους στις γενικές απεργίες, στο κλείσιμο μαγαζιών, στην ψήφο, στην τελική ανάλυση, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, όσο τα εργατικά κόμματα αρνούνται να δώσουν μια λύση, στην τελική ανάλυση προετοιμάζουν το έδαφος για μια απότομη στροφή των μικροαστικών στρωμάτων στα δεξιά. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να σπυρώσει αυτά τα στρώματα, τα μικροαστικά, με μια εκστρατεία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία όμως δεν είναι παρά μια πολιτική μορφή του καπιταλισμού. Οι μικροαστοί δεν ενδιαφέρονται στην τελική ανάλυση για τη μορφή του συστήματος, αλλά για το περιεχόμενο. Αν η αστική δημοκρατία δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει την επιβίωση, τότε οι μικροαστοί την εγκαταλείπουν είτε για την προλεταριακή επανάσταση, είτε για την αντίδραση και τον βοναπαρτισμό.